Šta su krivi ovi ljudi, pa im zulum naniješi? Istinu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao: boj se dove mazluma, jer između te dove i Allaha subhanahu wa ta'ala nema zastora. Studio BH. Ovo je predavanje sa naslovom Boj se dove onoga kome je učinjena nepravda. Predavač je profesor Samir Avdić. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allah bil haqqi bashira wa nadhira linzira man kana hayya wa yahiqqa al qawlu 'ala al kafirin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je naredio pravednost koja se mora ispoštovati među njegovim robovima. I ne samo da je uzvišeni Allah obavezao princip pravde među njegovim robovima, nego je on, Allah, gospodar nebesa i zemlje, stavio sebi u obavezu i obavezao se da će postupati pravedno. I učinio je jedno od svojih lijepih imena i od uzvišenih svojstava da je on pravedan. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao u hadisi kudsiji: ja ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. O moji robovi, ja sam obavezao sebe da neću učiniti nikome nasilje, ali isto tako obavezujem i vas kao svoje robove, zato nemojte jedni drugima činiti nasilje. Jeste, draga braćo, ovaj princip pravde, odnosno s druge strane, princip nečinjenja nasilja jedni među drugima, je sveta stvar u islamu. Do te mjere da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio da se učini nasilje čak i najvećim neprijateljima Allaha subhanahu wa ta'ala, onima koji su jasno izašli iz njegove pokornosti i jasno se opredijelili putem kufra i širka Allahu, Allah je zabranio da mi njima činimo nasilje i da im činimo nepravdu. Odnosno, naredio nam je da postupamo pravedno prema njima. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Wala yajmannakum shana'anu qaumi 'ala an la ta'dilu, ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Nemojte da vas navede mržnja prema jednom narodu da vi budete nepravedni. Ne, vi budite pravedni i postupajte pravedno, jer to je najbliži bogobojaznosti." A znamo li šta je povod ovog kuranskom ajetu? Pogledajte stanje ashaba u kojim je došao ovaj kuranski ajet, gdje Allah naredio pravdu prema čak i mušricima. Ovaj kuranski ajet je došao kada su muslimani bili na Hudejbiji i nakon što su bili odvraćeni od ulaska u Meku, od svoje rudne grude, zatim odvraćeni od jednog velikog Allahovog propisa i ibadeta koji se zove umra, i potpisali onako jedan težak sporazum, težak sporazum koji je njima izgledao tako, u takvom jednom stanju, draga braćo, dolazi grupa mušrika iz Šama da uđe u Meku da obavi umru, i muslimani presvetaju na Hudejbiji i kažu: "O Allahu poslaniće, daj da im vratimo onom istom mjerom kako su oni nama dali. Kako su nama mušici u Mekki zabranili da uđemo sada u Meku i da obavimo hađ, odnosno umru, tako i mi njima sada zapriječimo, uzvratimo istom mjerom." Međutim, draga braćo, uzvišeni Allah je objavio ovaj kuranski ajet: "Nemojte da vas mržnja prema jednom narodu navede da vi budete nepravedni. Ne, vi budite pravedni. Draga braćo, vi budite pravedni, jer nemate pravo da ih vratite. Imate ugovor sa mušicima i morate da ispoštujete ovaj ugovor koji u islamu sveta stvar i obaveza na svakom muslimanu da postupa shodno ugovoru koji je preuzeo." Ovako, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala je dao lekciju ashabima i podučio vjernike do sudnjega dana da princip pravednosti mora biti ispoštovan. Allah subhanahu wa ta'ala ovo zdanje koje je iznad nas, sedam nebesa, je stvorio sa pravednošću i učinio je, dragi brate, svoju riječ pravednom. Pazite, Kur'an učinio je pravednim i opisao ga Allah subhanahu wa ta'ala da je on pravedan. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Kaže uzvišeni Allah, opisujući svoje riječi, Kur'an koji je spustio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, da je on sav pravedan. Nema nasilja u njemu. Nema nasilja, draga braću, u njegovom zakonu koji je on objavio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, i on je sav istina. Ovako Allah subhanahu wa ta'ala opisao je sebe sa ovom osobinom pravednosti i opisao je svoje riječi koje su njegovo svojstvo koje on objavio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam sa pravednošću. Iz toga, dragi brate, proizilazi da ti kao vjernik moraš postupati pravedno. A s druge strane, Allah ti je zabranio da činiš nasilje. Do te mjere da je, dragi brate, zabranio tebi koji nosiš ovo svoje tijelo sa dozvolom Allaha da i prema njemu moraš biti pravedan. Šta mislite, šta je razlog zbog čega je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da čovjek sjedi, recimo, na svjetlosti jednim dijelom tijela? Kažu islamski učenjaci, zato što je to nepravda prema čovjekovom tijelu, jer grije jedan dio tijela, a drugi ne grije. Zbog toga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da čovjek ne čini nasilje svome tijelu, kao što je zabranio da čovjek hoda u jednoj obući, u jednoj papući, a da drugu ne obuje na drugu nogu. Kažu zbog toga što je to nepravda. Čuva jedan dio tijela, a drugi šta? Drugom čini nasilje, može da povrijedi, nije ga zaštitio. Do te mjere, draga braće, pogledajte šerijata i smisao šerijata da Allah subhanahu wa ta'ala naređuje tebi, koji si ti odgovoran za svoje tijelo. Pazite, moraš biti pravedan i moraš hodati i ići onim putem koji će biti dobrobit za tvoje tijelo. Zato islamski učenjaci kažu, ako čovjeku dođe opasnost njegov život zbog određene bolesti, onda biva obaveza da čovjek ide doktoru i da traži lijeka. Mada ima razilaženje oko islamskih učenjaka po ovom pitanju. Ali želimo, dragi brate, da kažemo kroz ova dva primjera ili par primjera veličinu pravednosti koju uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala hoće od svojih robova u svakom pogledu. Zato, dragi brate, kada ovu stvar si skontao i razumijemo da Allah subhanahu wa ta'ala hoće pravdu od tebe i da pravedno postupaš, treba da znaš da je jedan od najvećih grijeha prema Allahu subhanahu wa ta'ala da budeš nasilnik prema njemu, ili s druge strane da činiš nasilje njegovim robovima. Ovu osobinu pravednosti, pogledajte, u određenim momentima čak i sami mušici su imali. Čak i sami mušici su imali. Zbog toga što je uzvišeni Allah stvorio čovjeka u prirodnoj vjeri, koji odgovara Allahu subhanahu wa ta'ala zakonu koji on pošalje svojim robovima. Pazite, međutim ova priroda u čovjeku u određenom momentu se zaprlja, tako da čovjek nekada izgubi ovaj osjećaj za pravdu. Međutim i mušici u Mekki, u njima je postojao, još se nije bio izbrisao taj osjećaj za pravednošću. Pogledajte, dolazi grupa mušrika Ebu Talibu, amidži Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, i traži od njega da ga prepusti, da on prepusti Muhammeda sallallahu alaihi wasallam mušicima, da oni raščisti sa njim stvar i da se ne miješa. Pa je odbio prvi put Ebu Talib, međutim ponovno su došli. Kada su došli drugi put, opet je odbio, ali ovaj put ustao je među plemenom svojim Benu Hašim i rekao, ćete li potpomoći čovjeka kome je učinjeno nasilje, misleći na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Tako da je većina plemena Benu Hašim u tom prvom momentu dave stanu na stranu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i branilo ga, draga braća. Zbog čega? Što su u sebi osjećali ovu osobinu, a to je da su stajali na stranu onoga kome je učinjeno nasilje. Zbog toga što se priroda u njima još nije bila izbrisala. Zato pogledajte, s druge strane, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala se obavezao da će on biti na strani onih kome bude učinjena nepravda. Pogledajte Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je bio najodabraniji čovjek, Allahov poslanik i štićenik od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je u potpunosti zaslužio da bude opisan poznatim hadithi kucijom, gdje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala između ostalog, وَمَنْ عَادَ لِيَ وَلِيَّنْ فَقَدْ آذَنْتُ بِالْحَرْبِ, ko bude uznemirio moga štićenika, ja mu najavim rat, Allah mu objavi rat. Pogledajte Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, prilazimo u Tejbe, Utejbe ibn Abi Lahab, sin od Ebu Lahaba, i u tom momentu kida i čupa sa njega košulju, podeli na košulju na poslaniku sallallahu alaihi wasallam. U tom momentu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je digao ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i rekao, Allahumma sallit alaihi kelben min kilabik, Bože moj, daj da ga napadne jedan od tvojih pasa. Ovako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam uputio dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. I od tog momenta Utejbe nije smio sam da spava. Međutim, draga braću, ko najavi rat Allahu subhanahu wa ta'ala, ko objavi rat, iskopa ratnu sikiru i krene u boru protiv Allaha, zamislite kakav će biti njegov ishod. Allah je održao svoje obećanje da će on najaviti rat tome. I jedne prilike, kada je Utejbe ibn Abi Lahab putovao, bio na putovanju prema Šamu i zaspao u noći, Allah je poslao na njega lava i podirao ga je, ubio ga je. Iz ovog neki od islamskih učenjaka, samo znači radi koristi, uzimaju dokaz da mimo one tri stvari koje čovjeku kvari namaz prilikom prolaska u namazu, prolazak žene, zatim prolazak psa i magarca. Kažu islamski učenjaci radi koristi vama da ukoliko bi neka od divljih zvijeri prošla isto spada u hadith Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, analogno ovom hadisu koga smo malo prije spomenuli. Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio Allaha da pošalje na Utejbe koga? Psa. Ali Allah je poslao šta? Lava. Pa je zaslužio lava da se zove pas u arapskom jeziku. Međutim, ono što je ispravno mišljenje jeste da samo ove tri stvari kvare čovjeku namaz ukoliko bi prošle između njega i njegove sutri. I ovako, draga braćo, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala štiti onoga koji je u nevolji. Kaže uzvišeni Allah, amman yujibu al-muttara idha da'a wa yakshifu su. On je taj Allah, gospodar nebesa i zemlji, koji udovalja, ispunjava dove onoga koga zadesi nevolja. Nasilje, draga braćo, može biti u materijalnom smislu, ali isto tako može biti još gore u moralnom smislu. A to je, draga braćo, kada čovjek napadne na čast brata muslimana ili na čast sestre muslimanke, kada napadne, draga braćo, i počne da kalja u lemu, ko uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao nad ostalim narodom, innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama, da se Allah subhanahu wa ta'ala najviše boje učenjaci koji su, draga braćo, nakon poslanika najbolji i najodabraniji narod, naravno nakon ashaba koji su bili opet učenjaci. Ali, draga braćo, kažem, kada dođe ovi problemi i kada počne se napadati na čast učenjaka, kada se počne napadati na čast općenito muslimana i muslimanki, treba da znamo da to može biti teži kod Allaha subhanahu wa ta'ala nego kamata ili krađa, općenito direktna krađa imetka. Pogledajte Sa'd ibn Abi Waqqasa radijallahu ta'ala anhu, koji je bio namjesnik Kufe u vremenu Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu. Pa su došli stanovnici Kufe i počeli da pričaju Omeru određene stvari za njega. Pa je poslao Omer ibn Khattab kao primjer prevednog halife koji nije slušao glasine. Poslao je delegaciju koja je trebala da provjeri vijest s onom kuranskom ajetu. Pa je otišla ova delegacija u Kufu i raspitivala se po mezđidima kakav je Sa'd ibn Abi Waqqas, jedan od obradovanih džennetom, draga braća. I našli su u jednom samom mezđidu gdje je ustao jedan od ljudi koji se zvao Abu Sa'de, gdje je rekao Sa'd radijallahu ta'ala ne izlazi u džihad, kukavica ne ide u džihad. Zatim kad sudi, nepravedno sudi i nepravedno dijeli, kada raspodjeljuje zajedničke blagajne muslimana. I treća stvar, da Sa'd la yuhsinu sala, da ne zna Sa'd lijepo klanjati. Sa'd ibn Abi Waqqas, jedan od obradovanih džennetom, ne zna klanjati, kukavica, nepravedan u dijeljenju. Draga braćo, pogledajte, nije ga optužio za krađu imetka, nego optužio na moralnoj osnovi. Uvrijedio jednog od odabranih, draga braćo, ashaba, koga uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala obradovao džennetom. Sa'd ibn Abi Waqqas ne zna klanjati, pa je u tom momentu Sa'd digao do ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i rekao: gospodaru, Bože moj, nemoj da ga usmrtiš dok ga ne iskušaš. Dok ga ne iskušaš sa velikim siromaštvom, zatim sa dubokom starošću i dok ne pošalješ na njega fitnu. Kaže jedan od ashaba: vidio sam toga čovjeka kako je hodao u Kufi, po ulicama trepavice su mu popadale od starosti duboke koju je doživio, a obrve su se bile navukle na njegove oči. Hodao je, draga braćo, ovako siromašan, prosio, išao je za ženama i hvatao je, da nas Allah sačuva od toga. Starat možda 80 ili 90 godina, pogledajte, Allah ga iskušao sa ovim belajom na ovakav način, pa kada su mu ljudi pominjali: boj se Allah, ti starac, kako te nije stid, gulamili na njega, kaže, zadesila me dova dobrog čovjeka, misleći na Sa'd ibn Abi Waqqasa radijallahu ta'ala. I ovako, draga braćo, treba da znamo da se čovjek treba bojati Allaha subhanahu wa ta'ala kada je u pitanju čast muslimana i muslimanke općenito, a pogotovo kažem od učenjaka. Zato je žalosno kad čovjek čuje određene riječi koje u sebi sadrži grdnju ili čak i smijavanje, da nas Allah sačuva od toga, sa određenim islamskim učenjacima. Kako ne razumiju stvarnost oni, maša Allah, tabarik Allah, ti razumiješ stvarnost, ne razumiju stvarnost oni koji su 40 ili 50 godina proveli u traženju znanja, koji su noći svoje probdjeli u istraživanju da bi tebi olakšali, i meni i svima nama, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi koji, draga braćo, potrošili u traženju znanja dok smo mi hodali tamo ili vamo, išli trčali za dunjalukom, oni su tražili znanje. I dođe neko ko ne zna, draga braćo, džuz Kur'ana na pamet i priča kako je to ulema hajda i nifasa. Zato, draga braćo, kažu islamski učenjaci da je meso uleme otrovno. I kažu islamski učenjaci, malo ko će se smijavati sa učenjacima od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a da ga Allah neće odvesti u zabudu i boja se za takvu osobe da će Allah odvesti u kufr, sallallahu alaihi wa sallam. Zato, draga braćo, vodimo računa kad su pitanju učenjaci, oni koji uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao tekstom Kur'ana, u što nema sumnji. S druge strane, vodimo računa kada su u pitanju, kada je u pitanju moral nas međusobno, braći, pogotovo kada je u pitanju optužbe na račun akide: ovaj čovjek je novotar, ovaj čovjek je ovakav, ovaj čovjek je onakav. Sve su to optužbe za koje treba dokaz da se će biti čovjek pitan pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Pogotovo, kažem, kada je u pitanju moral, do te mjere, draga braćo, da ima se stara da se žale da do njih dolaze optužbe da su poturile svojim muževima djecu, ne samo Allah ili akvije. Sestre pričaju o drugim sestrama kako su prevarile svoje muževe da te Allah sačuva. Ne znam što znači to. Nasilje, boja se, draga braćo, da ta žena digne ruke Allahu subhanahu wa ta'ala, koja je potvorena, da Boga mi može biti svašta. Šta god da digne ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i zatraže od Allaha i zamoli Allaha da se desi onoj koja je potvorila na ovakav jedan način, da Allah subhanahu wa ta'ala sigurno će ispuniti takvu dobu. Jer Allah se obavezao, draga braćo, da će ispuniti tu dobu. Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam za nije rekao u hadithu Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma, koga bilježi imam i Buharija, kada je poslao Mu'ad ibn Džebela radijallahu ta'ala anhu u Jemen, između ostalog, kao što svi znate, wa iyyakum wa kara'im al-amwal, da se Muaz ibn Džebel boji i da se pripazi da ne uzima najodabraniju, najbolju stoku prilikom zekata, a s druge strane mu je onda rekao jedno veliko pravilo, a to je وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ. I boj se dove onoga kome je učinjeno nasilje, a nema sumnji da ovakve osobe koje su na ovakav način napadnute i potvorene, nema sumnje da je to najveći, među najvećim nasiljima, što direktno potpada čovjek pod iskušenje, ne bi li ta sestra ili brat digao ruke Allahu subhanahu wa ta'ala, da će uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala primiti tu njegovu dovu. Zato kažem, pogledajte iz ovog primjera Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala anhu, kako je Allah subhanahu wa ta'ala ispunio njegovu dovu. S druge strane, nasilje nekada može biti i u materijalnom smislu, kao što je isto primjer Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala anhu, koji je bio poznat po tome među svojim ashabima kao čovjek kome uzvišenje Allah uslišava dove. Kada je žena došla i potvorila ga da je ukrao među, Sa'd ibn Abi Waqqas ukrao među, digao isto tako ruke Sa'd ibn Abi Waqqas Allahu subhanahu wa ta'ala i zatražio od njega da je Allah oslijepi i da je ubije u bunaru koji je ona preuzela na taj način što je pomirila među. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala oslijepio ovu ženu i hodala je tako slijepa i pala je u bunar i poginula je u njemu. Allah, draga braćo, se obavezao da će objaviti rat. I zato kažem, čovjek mora voditi računa. Mora voditi računa da ne digni svoj glas protiv onoga koga je Allah subhanahu wa ta'ala stavio pod svoju zaštitu. Koga je uzvišeni Allah, gospodar nebesa, onaj koji je zaštitnik nevoljnika, zaštitnik onog kome se bude učinjeno nasilje, obavezao se da će ga pomoći i da će mu uslišati dovu, pa pazi onda na koga ćeš krenuti. U vremenu dok su muslimani bili u Španiji, u Andalusu, desio se jedan događaj, draga braćo. Desio se događaj gdje je jedan od namjesnika u Španiji dao ultimatum svojim podanicima da imaju vremena do sabaha da donesu porez. Na taj način učinio im je nasilje jer je tražio nešto što nije imao pravo. Međutim, stanovnici toga grada nisu mogli da donesu porez koji je obavezao. Pa su otišli jednom od učenjaka, draga braću, kako je to uvijek stanje vjernika, fas'alu ahle zikri in kuntum la ta'lamun, pitajte učenje ako ne znate. Pa su otišli učenjaku koji se nalazi u tom gradu i pitali što da rade. Pa je, draga braću, uputio da pokucaju na vrata koja nikad nisu zatvorena. Uputio je na hadithi Kudsi koga bilježi imam i Muslim, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Janzilu rabbuna ila sama'i dunja, da naš gospodar Allah se spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći i pita men jes'aluni fe ju'atije, između ostalog pita ima li neko da nešto od mene traži pa da mu dam. Pa su ustali, draga braću, na noćni namaz ovi stanovnici ovoga grada i nije došao sabah a da se već nije razglasio. Prestano će čovjek biti u rahatluku, makakav grijeh da učini, sve dok ne bude ma lam yusib daman haraman, sve dok ne bude prolio krv koja mu je zabranjena, sve dok ne bude ubio čovjeka i bude prolio krv da nas Allah sačuva od toga koja mu je zabranjena. Čovjek može počiniti ovaj ili onaj grijeh, pokaj se Allahu i može mu ponovo Allah vratiti taj rahatluk u njegovim prsima. Ali znajte, onaj koji prospe krv čovjeka bespravno, treba da zna da neće više nikad doživjeti rahatluk na dunjalku, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato treba čovjek da se boji ove stvari. Međutim, pogledajte jednoga čovjeka kome je učinjena ova nepravda, da je bio bespravno ubijen. Svi ste čuli, ili većina vas, za Sejid ibn Džubeira, radi Allahu ta'ala anhu, odnosno rahmetullahi alejhi, koji je bio tabin. Tabin koji je živio u Šamu, imam hadisa i fikha, poznati alim u svome vremenu, koji je organizovao pobunu, ako se tako može reći, ili otpor, zajedno sa ostalim učenjacima i imama u svome vremenu, kao što je bio imam Jauzaji i ostali, protiv Hadžađ ibn Jusufa, veliko iskušenje koje je bio za ummet muslimana u tome vremenu. Imam Sa'id ibn Džubir je učestvovao u jednoj odlučujućoj bitci protiv Hadžađa, zbog velikog nasilja, kažem, koji je činio muslimanima, koji je ubio Abdullah ibn Zubeira i razapeo ga u Mekki, i to sada fitna da ne govorimo o tome, ali 92. godine učestvovao u jednoj bitci protiv Hadžađa, gdje su bili razbijeni i rastrkani, i onda je 7-8 godina hodao i bježao da ga ne uhvati Hadžađ. Međutim, na kraju predao se u Mekki i doveli su ga pred Hadžađa, draga braća. Tada, prije nego što ga je ubio, digao je ruke Sa'id ibn Jubayr, rahmetullahi alaihi, Allahu subhanahu wa ta'ala, i zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala da ne dozvoli više da bilo koga ubije Hadžađ. I ubio ga je, nakon čega je živio samo 14 dana, kako spominje Imam al-Zahabi u svome dijelu Sir A'lam al-Nubala. Kažu islamski učenjaci, odnosno historičari, da mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao bolest, draga braćo, Hadžađu, bolest u stomaku, bolest crijeva, gdje je nakon toga tih dana, nakon što je ubio Sa'ida, znao spustiti komad mesa u utrobu svoju na koncu, i dok bi izvadio samo iz utrobe, već bi pojeli crvi, odnosno bakterije koje su bile napale njegov stomak, već bi pojelo onaj komad mesa koji je pustio da vidi dokle se raširila rana, odnosno ta bolest koju je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala poslao na Hadžađa. Ovako, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti nasilnike, makar oni bili muslimani, makar oni bili i muslimani, jer kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Kaže uzvišeni Allah: nemoj misliti da Allah ne zna i da je nemaran u odnosu na ono što rade nasilnici. Neki uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovdje na dunjalu koji kazni i pošalje im kaznu, ali neke, kaže uzvišeni Allah, ostavi za dan kada će njihovi podgledi se ukočiti od straha sudnjega dana. I zato u svim ovim primjerima, draga braćo, jeste dokaz tebi i meni i svima nama da se bojimo da nekome ne učinimo nasilje, ali s druge strane, ako bude nama učinjeno nasilje, Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku dao izlaz. Pogledajmo Abu Muslima al-Holanija, rahmatullahi alaih. Vjerovatno većina vas je čulo za njega. Ovaj čovjek ima jednu osobinu kod sebe koju niko drugi nema od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Koja je to osobina? Njemu se desilo ono što se desilo Ibrahimu alaihi salam. Čovjek je bio bačen u vatru kao što je bio Ibrahim alaihi salam bačen. U vremenu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pred kraj njegova života, pojavio se jedan lažni poslanik, Abu Lesved al-Ansi u Jemenu, koji se proglasio za poslanika. Međutim, već Muaz ibn Džebel i Ebu Musa al-Ešari su išli u Jemen i proširili su dole Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I među njima koji su primili davu Allahu poslanika i primili uhvatili Islam, jeste bio i Ebu Muslim. I uhvatio ga je ovaj lažni poslanik i ponudio mu da posvjedoči da je on poslanik. Međutim, odbio je Ebu Muslim to da uradi. I onda ga je bacio, draga braćo, na očigled mnogobrojnih ljudi koji su tu bili u vatru. Međutim, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio vatri da prži njegovo tijelo i izbavio ga je. I to je bio keramet, to je bio počast, to je bila počast od strane Allaha subhanahu wa ta'ala ovome čovjeku. I vi znate da je stav ehli sunnete wal džema'a da oni vjeruju keramete, da vjeruju u nadnaravne pojave kojim Allah počasti svoje iskrene robove. Ali s druge strane, draga braćo, ako se nekome ne desi keramet, ne znači da je on manje vrijedan od onoga kome se desile kerameti. Ovo je bitna stvar da čovjek razumi. Evo ovaj Ebu Muslim al-Holani je krenuo prema Medini da se susretne sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam nakon ovog događaja. Međutim, dok je bio u putu, poslanik sallallahu alaihi wasallam je već preselio. I susreo se sa Omer ibn Khattabom radijallahu ta'ala anhu i Ebu Bekrom, koji su plakali kada su saznali da je to on. Gdje je Ebu Bekr rekao: hvala Allahu što me nije usmrtio dok ne vidim čovjeka od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kome se desilo ono što se desilo sa Ibrahimom alaihi salam. Zamislite, draga braćo, ovakvog čovjeka da neku uznemiri. Domazi ovaj čovjek kući, imao je običaj kada se vraća kući da kad dođe da nazove selam i da zatekne svoju ženu, uvijek da ga dočeka na nogama, kako to treba da bude običaj i adet u kući gdje se žena pokorava svome mužu. Da se ne dešava kao što se zna dešavati da čovjek zatekne ženu da spava ili da sam sebi otključava vrata. Ne, draga braćo, običaj treba da bude među muslimanima i muslimankama da se na taj način iskazuje poštovanje žene prema mužu. Jedne večeri vraća se Ebu Muslim kod svoje žene koja mu je bila poznata po pokornosti i naziva selam, međutim ne odgovara mu selam, niti je ustala pred njega. Pita je šta ti je, kaže zašto ne bi tražio od Muavije da nam dadne jednu sluškinju. Međutim, čovjek poput Ebu Muslima, radi Allahu ta'ala anhu, koji je bio poznat po Božnjak i Zahid, odmah je shvatio o čemu se radi. Shvatio je da neka žena dolazila kod njegove žene i da mu je pokvarila ženu. Kao što je to običaj danas kod mnogih naših sestara, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Gdje dođe sestra i upropasti ženu drugome bratu, bilo direktno ili indirektno. Gdje je toga dana došla komšinka kod nje i predložila joj tako kako ona ima sluškinju, zašto ju ne bi njoj muž našao sluškinju. Kako ova sestra ima lijepu haljinu ili izlazi svaki drugi ili treći dan sa svojim mužem, zašto ne bi i ti izlazila isto tako. I mnogi drugi načini kako to sestre danas pokušavaju da prikažu drugim sestrama, drugim ženama, kako su njihovi brakovi lijepi, kako su njihovi brakovi savršeni, kako oni nemaju problema u brakovima, i onda na taj način dignu nos onoj drugoj sestri koja dođe i odmah u istom momentu počnu da idu te otrovne strelice iz usta žena, ne zbog toga što je ona skontala, nego, draga braćo, zbog ovog fesada koji je došao sa strane. I ovo je također jedno veliko nasilje da, draga braćo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prokleo onu ženu koja pokvari ženu njenom mužu. I spominju islamski učenjaci među velike grijehe. Zbog toga Abu Muslim je digao ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i rekao: Bože, daj onoj ženi da oslijepi koja je pokvarila meni moju ženu i upropastila je. U tom momentu ta je žena sjedila za večerom sa svojim mužem pred svijećom i u jednom momentu je rekla: zašto je mrak, što se ugasla svijeća? Međutim, muž je obavijestio da svijeća gori i onda je skontala da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala oduzeo vid. Došla je kasnije, molila Ebu Muslima da zamoli Allah subhanahu wa ta'ala i da ju vrati vid, i zamolio Allah dželle šanu i povratio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala vid. Ovako, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala kaže mu, neće ostaviti da se na zemlji čini nepravda njegovim robovima, a s druge strane neće ostaviti neispunjenu dovu onome kome je učinio nasilje. Nekada to može potrajati. Ispričat ću vam jedan događaj iz sadašnjosti, gdje mi je lično pričala jedna nena koja ima oko 70 godina. Ova nena je imala dvije curice u početku. Prva joj je umrla od 2 godine, a druga od 4. Kada je umrla ovo drugo dijete, druga curica, kaže: ja sam kupala, gasulila tu curicu malu od 4 godine. Dvije komšinke njene su hodale pred svojim kućama i uzeli su lutku bebu i govorile: nikada više nećeš ponijeti u naručju. Pola je, draga braću, nasilje. U momentu dok ona je gasulila i kupa svoje dijete, ona je zafrkavao i izigravaju se sa njom. Nena je klanjala 5 vakata namaza. Kaže: u tom momentu samo sam pomislila Allahu subhanahu wa ta'ala, uputa do mislima: Bože, daj im ono što zaslužuju. Draga braćo, ona jedna nikada nije dobila dijete. I danas nema ni traga njenom potomstvu. Uopće, došao drugi, jedan koji uzeo u najam i umrla je, danas se traga njoj ne zna. A druga imala je odraslog sina, pošto je bila već starica. Imala je sina koji je imao 30 otprilike godina, par mjeseci iza toga. Desio se udes gdje je poginuo, radio je u policiji. Tako da ni jednoj ni drugoj danas ne zna se ni trag na tom mjestu. Allah subhanahu wa ta'ala podari još 4 djeci ovoj starici, gdje Allah subhanahu wa ta'ala, draga braćo, općenito daje primjere ljudima da vide da Allah ne podnosi nasilje i da nema, draga braćo, zastora između dove onoga kome učine nasilje između Allaha subhanahu wa ta'ala. Do te mjere da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio da čovjek čak kaže ružne riječi ukoliko mu je učinjeno nasilje na osnovu mišljenja jednog dijela islamskih mufesira u komentaru kur'anskog ajeta gdje kaže uzvišeni Allah la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu samian basira. Gdje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne voli da čovjek govori na glas ružne riječi osim onome kome učinio nasilje. Allah sve čuje i sve vidi. Kaže Hasan al-Basri da se ovdje podrazumijeva da je čovjeku dozvoljeno da moli Allah subhanahu wa ta'ala kada mu bude učinjeno nasilje. Da moli Allah subhanahu wa ta'ala, ali ne direktno, da mu kaže, da moli da se desi doslovno ta i ta stvar. Međutim, Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma i drugi dio islamskih učenjaka smatra da je dozvoljeno čovjeku da po imenično i da imenuje čovjeka i da kaže po imenično šta traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da se desi tome čovjeku. Zato čovjek treba da zna kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio vjernicima kojima je učinjeno nasilje da čak poradajte spomenu i krupno ovakve stvari, treba čovjek da shvati, draga braćo, da zbilja Allah ne voli nasilje. Međutim, kažu islamski učenjaci, kada je u pitanju hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koga bilježi imam i Buharija, da će doći ljudi od njegova ummeta koji će pretjerivati, ja'taduna fi du'a, koji će pretjerivati u dobi. Jedno od mišljenja, pazite, jedno od mišljenja, kako navodi Ibn Hajar u Fethu, znači komentaru ovog hadita, između ostalog jeste da čovjek moli, onaj čovjek kome učinio nasilje, da moli veliku kaznu, a nasilje mu malo. Nasilje malo, a da čovjek moli preveliku kaznu. Zato, kao islamski učenjaci, da ovdje se podrazumijeva pod ovim hadithom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ova stvar, što znači da bi čovjek trebao da vidi veličinu nasilja, pa ako želi da uputi Allahu subhanahu wa ta'ala dovu, mada, kao kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, i kao što kaže uzvišenje Allah na prvom mjestu, pazite, i po pitanju kršćana i židova, da oprostite i da pređite preko određene vrste nasilja, bolje vam je. I kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, da se čovjek trpi i da sačeka sudni dan, bolje mu je. To bi prilike bilo to što bismo željeli ovako da kažemo, da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi za vaše usmijenje. Studio Behar vam nudi veliki izvor audio materijala i literature. Između ostalog, od audio materijala nudimo opis židova kroz Kur'an. Za razumom obdareni. Kamo sreće da moj narod zna sve od profesora Samira Avdića. Allahova prijetnja. Čast neizbježna. Nastup sudnjeg dana. Sve od Hafiza Muhameda Fadla Porća. I još mnogo toga više. Od literature nudimo knjiga Tevhida, post poslanika, priče o vjerovjesnicima, obredi hađa i umri, skrušen namaz, strahote sudnjeg dana. Sve ovo možete naći u Zenci prve zeničke brigade DVD u Babinoj Rijeci ili na broj telefona 061 297 140. Shalom, yasul, hajidiyya, bachul, himan. الدنيا صباحا مصفرا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتلقى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على